Віктор, привітання. Привітання. Добрий день. Вітаю. Сябри, у нашій студії Віктор Жибуль, черговий випуск літературних гуторок «Контекст», і з вами Тихон Чернікевич. І уся власті барака. Віктор Жибуль народився у 1978 році у Мінську. Поет, перформер, літературознавця, кандидат наук, супрацовник Руської держави архівного музею літератури і мистецтва. Працював у часописі «Творчі молоді першоцвіту», часописах «Рудне слово», «Архе». У 2003 році оборонив дисертацію на тему «Ідейно-мистецькі пошуки у поезії 20-30-х годів 20-го століття». Удельник руху «Бумбамліт». Виступає так само як дослідчик, літературознавця, сфера наукових зацікавленняв, авангардна поезія, формальний експеримент у літератури і синтез мистецтва. Автор книг «Калі у хаті диверсант», «Рогі гор», «Прикрий крик», «Діафрагма», «Стапелії», «Дзяцел і дупло» і інших. Перший вірш, ніде прочитав, написали ви у 4 роки. Правда чи ні? Прикладно так. І щось це те, що заховала пам'ять, чи навіть, може, і текст є? Що за вірш? Пам'ять його заховала не цілком. Це відбулося, коли у нас у квартири завелися клопи, ось, і мої батьки їх трутили карбофосом. Я быў пад вялікім уражаннем ад гэтага і напісаў верш. Праўда, першыя два радкі я не памятаю, но нешта там было такое: клапы, та-та-та-та-та-та-та-та, карбафос, сабачка в небе радасны, паймал клапа да слёз. Что-то в этом есть. Это, по-моему, задел на будущее не некий. Слухайте, а навошта чотырохгадовому человеку писать верш? Ти думать верш? Ти, ну, что, як чотырохгадовому человеку поэзия в голове рождается? По-моему, просто писать я, по-моему, тогда еще не умел, а придумлять уже умел. Умел, ось. Я заусёды нечто придумлял, может, это... Мне здавалася, што ўсе нешта прыдумляюць, але потым з многімі нешта такое здараецца, што перастаюць прыдумляць. А я ў дзяцінстве прыдумляў даволі шмат вершы, нейкія песенькі, нейкія прыдумляў нават казачныя вёскі, маляваў на адваротным баку шпалер іх мапы, вось, прыдумляў розных герояў для сваіх твораў і нават... Не толькі для твораў, для гульняў, напрыклад. Ці захавалася яшчэ штосьці з таго дзіцячага архіву? Часткова захавалася, ляжыць недзе ў мяне. Паслухайце, ёсць такая, ну, павер'я такое, да, гавораць, што маленькія зусім дзеткі такія, вот да гадоў 2-3, яны бачаць анёлу, а потым перастаюць. Так вот тут тое самае, як вы сказалі, з прыдумляннем. Прыдумляюць усе ў дзяцінстве, ну просто з многімі потым нешта адбываецца нехарошае, людзі перастаюць. Калі вы пачалі занатоўваць, калі пачалі ўсё ж такі афармляць фантазіі ў вершы, у, скажам так, у словы? Ну, вось калі я навучыўся пісаць, то пачаў пісаць такімі друкаванымі крывымі літарамі, памятаю, на тых самых шпалерах. Вось, прычым я паставіўся вельмі адказна, напісаў там сваё прозвішча на версе, ну і далей там, ну, ясна, а як? Ішлі апавяданні, кожнае было аддзелена такой рыскай, і да кожнага быў яшчэ малюнак. Ну, то есть книжка с иллюстрациями была фактично, тогда, ну, я одразу як? Нагадвала больш нейкую насценгазету, ці што. Ось. А потым памятаю, калі мой узрост ўжо набліжаўся гадоў да 6, я ўпершыню сеў за друкарскую машынку. Ось. Спачатку... А была дома яна, так, у вас? Яна была не дома, яна была ў маёй мамы на працы. І часам мама мяне туды брала і, каб чымсьці мяне пазабаўляць, пакідала ў бібліятэцы. Вось. Небяспечны забаўк для чалавека. А там у кутку каля вакна стаяла машынка. Ну і вось мама неяк мне дала аркуш паперы, маўляў, сядзі, вучыся, як гэта робіцца. Ну, я там навучыўся, настукаў нейкі тэкст, прычым літары набіраць я тады ўжо зразумеў як, а як ставіць прабел – не. Ну, потому что литерки подписаны, а пробел невидовочная, планочка черная. Как у старобелорусской литературы. Ну, так. А вот невеликая такая таемница, что многие белорусские литераторы начинают писать не по-белорусски, а по-русски. Ось, я недзе читал, что и у вас так было. А что ось было таким моментом переломным? Может быть, некий твор, некая размова с человеком, что вы перестали пісаць па-руску і выйшлі ўжо ў беларускую літаратуру, беларускамоўную, скажам так. Угу. Ну, у мяне нават мой першы верш быў прыдуманы на кепскай рускай мове, таму што там сабачка в небе радасны. То бок я быў упэўнены, што сабачка ён у мужчынскім родзе, проста я чуў, што вось так вось і на вёсцы размаўляюць, і мой бацька так кажа. Ну, але пісаў я ўсё ж такі па-руску да старэйшых класаў, але мне пашанцавала вельмі з настаўніцай Аллай Браніслаўнай. Яна вучылася на адным курсе з Алесем Разанавым, Анатолем Бутэвічам, Яўгенам Хвалеем, жыла ў адным інтэрнацкім пакоі з Яўгеніяй Янішчыц, і яна вельмі любіла тое, што яна выкладала, вось, і умела неяк гэтым захапіць. І вось, напрыклад, у маім атэстаце за 9 клас толькі адна пяцёрка па беларускай мове. Ну, это супер, яна як бы зрабіла добрую справу для беларускай літаратуры, узяўшыся за вас. Вось, але канчаткова неяк так перайсці ў творчасці на беларускую мову я вырашыў пасля творчага конкурсу пад назвай «Родны горад», які адбываўся ў восень 1994 года. Былі такія конкурсы, хочацца сказаць? Былі. І там увесь горад Мінск удзельнічаў? Так, увесь горад, усе школы. Ну, я не ведаю, ці ўсе школы, але ўсе раёны прынамсі. Ну, это выпускны клас уже, відаць, быў, да, недзе? Так, так. То есть уже, в принципе, достаточно дорослый такой выбор и свядомый. Ну, а потом что, филфак, так? Потом, а там понеслось. Спочатку лет объединение при часописи першацвета, а потом уже филфак. Шановні сябры, калі вы памятаете, было такое легендарное объединение крыніцы. При мне оно называлось уже так вось лаконично, так неяк літаратар. Ага, вось. Трансформовалось. Ну, это я не ведаю. Мне... А кто с вами был, дарэчы, у тыя годы там? Кого памятаете? Одночасово? Ну, вось, напрыклад, адначасова са мной, прыкладна, прыйшоў Мікола Адам на літаб'яднанні, ён таксама давучваўся ў школе, таксама паступіў на філфак. Вось, была, хто там яшчэ згадваецца, Наталля Дзівіна, Таццяна Будовіч, Сергей Патаранскі часта бываў, вось, Усевалад Гарачка. Ну, вядомыя ў шмат у чым людзі. Ну, так, вось, працавала Ірына Шаўлякова ў першацвеце тады, Алесь Дуброўскі, Мікола Гілевіч, які піша пад псеўданімам Мікола Віч. Ну, не, ну, вы ўзгадалі выдатную ўжо дзясяточку такіх вось літаратараў, які на слыху, ну, некаторыя ўжо даўнавата не на слыху, некаторыя дасюль, але дзякуй, дзякуй. Што ў выніку? Тут вы ўмацаваліся ў разуменні, што літаратура гэта ваша, так, і прафесійным ключы, так, і ў творчым. То бок, вось гэтае літаб'яднанне, гэта такая прыступка, пасля якой усе пытанні зняліся. Літаратура маё, падумаў Віктар Жыбуль, так? Прыкладна так і было. Падыходзілі старэйшыны, руку ціснулі, казалі, вот, малацы, пуцёўку ў жызнь давалі, вот хто-то в гроб сходзя благаславляў. Ці наадварот, можа быць. Ці, можа, чавілі вас. І казалі, не, ребятки, кідайце это дзела, ідзіце ў палітех і ў бату і наогул. Ну, хто як, вось калі я ўдзельнічаў у тым самым конкурсе, там у журы былі Артур Вольскі і Алесь Масарэнка. Вось, Алесь Масарэнка, уласна, і запрасіў мяне на літаб'яднанне, а пазней яшчэ і ў штат першацвета, дзе я працаваў спачатку на чвэрць стаўкі, потым на палову, потым нейкі час на поўную, потым зноў на палову, потым зноў на чвэрць. А это было, па сутнасці, першае працоўнае месца? Так, так, так. Ну, калі не ўлічваць, што я там недзе месяц працаваў у школьныя гады, там, ой, памочнікам аператара памнажальнай тэхнікі, таксама на матчынай працы. Бок, вы яшчэ былі студэнтам, але ўжо былі ў штаце часопіса. Так, мне тады яшчэ было 16 гадоў. Да, студэнтам. Так. Не, студэнтам, так вось. 17 споўнілася якраз, калі працаваў ўжо. А вот вядома, што у вас такая досыць разгалінаваная была творчасць, у тым ліку гэта былі і спектаклі, перформансы, это была музыка. На ўсё хапала часу, альбо штосьці цягнула больш. Можа быць, вы пра штосьці шкадуеце, што от, ну, трэба было гэтым больш заняцца, напрыклад, там, тэатрам, драматургіяй, музыкай? На ўсё хапала найперш жаданне паспрабаваць сябе ва ўсім у розных галінах. Але сапраўды, бывае, што шкадую, што не авалодаў, напрыклад, нейкімі музычнымі навыкамі, каб вось неяк занатоўваць музыку, якая ў мяне часта ствараецца ў галаве. Вось пра гэта шкадую, напраўду. То бок, у свой час трэба было яшчэ і ў музычную школу пайсці, да, каб мець эту аснову. Ну, мабыць, так. Ну, проста так атрымалася, што ў школьныя гады я пайшоў на спартовую секцыю. А чым займаўся Віктор Жыблёў, цікава? Якую секцыю? В сэнсе... Вольнай барацьбы. Вось так, сябры. Паэта кожны хоча пакрыўдзіць, а часам сярод паэтаў можа казацца барэц. Трэба быць асцярожным. Паслухайце, а вот Віктор Жыбль, ну, малады чалавек, да, студэнт і школьнік, ён быў хуліганам. Вот у творчасці вы часам бываеце, это не сакрэт, да, такім вось правакатарам і хуліганам, і, ну, вясёлым хуліганам, зразумела. А ў жыцці вы правільны чалавек? Вы такі зашпірыны на ўсе гузікі, адказны працаўнік на сваёй працы? Ці вы і ў жыцці чалавек, які дазваляе сабе: «Эх, а вазьму-ка я архівную справу 16-го года і скармлю галубам». Як это адбываецца? Не, ну до такога яшчэ не даходзіла. Ну, але ў цэлым, вы в сэнсе ў творчасці вось гэты выхад увесь энергіі, і вы далей сур'ёзны там сем'янін, што называецца, работнік. Ці ўсё ж такі гэта натура ваша такая сапраўдная? Ну, праца ў мяне, напраўду, даволі сур'ёзная. Яна патрабуе нейкай засяроджанасці. Вось, яна інтэлектуальная. Ну, хаця і літаратурная творчасць таксама, але мне здаецца, што ўсё ж такі у творчасці, у тым ліку літаратурнай, чалавек можа дазволіць сабе шмат чаго, у тым ліку такога, чаго ён вось у рэальным жыцці сабе не дазволіць. То есть гэта ўсё ж такі такое адхланне, месца, дзе энергія знаходзіць выхад творчасці. Ну, мабыць, хутчэй за ўсё так. Ну, хаця, гледзячы, што ўспомніць, вось... Ну, ідучы з секцыі барьбы, вот каму-небудзь круцілі вуха на прыпынку проста рэзка, оп, каб яно такое мягкае стала, чык у чалавека? Да не, я... Я ўвогуле першы ні да каго... Навошта мне да кагосьці чапляцца яшчэ? Не, ну як? У дзяцінстве, калі прыгадаць там нейкае ранняе дзяцінства, то усе да ўсіх чапляліся, нехта камусьці хацеў нешта даказаць, паказаць. Вось, ну, але потым сталеў, задумваўся. Калі, напрыклад, хочацца вось гэтую энергію выпусціць там, альбо, ну, вось штосьці вярэдзіць унутры, але ў той жа час трэба напісаць планавы артыкул, скажам, там па архіўных нейкіх крыніцах, вось. Што вы на стол першы на аркуш пакладзеце, верш ці пачнеце пісаць артыкул? Пішу артыкулы у такім выпадку, бо як бы, каб напісаць артыкул, таксама трэба натхненне, ў прынцыпе. І бывае так, што працэс напісання артыкула мяне захоплівае, ну, не горш, чым, напрыклад, напісанне верша. Вось, бо ўсё ж такі гэта такая праца, яна часам бывае роднаснай, напрыклад, працы дэтэктыва, які нешта даследуе, які спрабуе ўлавіць нейкую нітачку, знайсці яе канец. Вось, трэба падключаць і лагічнае мысленне, і навыкі, напрыклад, у расчытванні почеркаў, вось, выкарыстоўваць нейкія там пошукавыя рэсурсы, нейкія там картатэкі. Вось, мяне гэта таксама ўсё захапляе. Ну, я ўвогуле такі чалавек, які захапляецца. А што вось такога вось апошняга з такіх дэтэктываў расследавалася, напрыклад, там, от апошнім годзе, ці там мінулым, што успамінаецца так вот. Вот, раскруціў гэты вузел. Ох, ну, скажам, раскруціў біяграфію такой пісьменніцы Марты Альтберг, якая ў 27 годзе друкавалася ў газеце «Чырвоная Полаччына». Насамрэч атрымалася цікава. Па-першае, яна ў сваёй прафесіі была метэаролагам, прычым адна з першых сіноптыкаў на тэрыторыі Беларусі ў 20-х годах. А па-другое, па-беларуску яна толькі два вершы і напісала, а ўсё астатняе ў яе было па-латышску. Дарэчы, у нас тут кніжачка ляжыць, пра якую мы ўжо размаўлялі некалі з Аксанай Данільчук, так, да якой вы таксама маеце дачыненне. Ціхан Валерыч пакажа нам у кадр. Да, калі той, хто сочыць за намі ўважліва і хто адглядае ўсе выпускі, была ў нас размова пра анталогію беларускай жаночай паэзіі. Дарэчы, вось наш сённяшні госць, гэта чалавек, які таксама прыклаў руку, і разам з Аксанай яны ўкладальнікі гэтай цікавай, найцікавейшай, як мы ўжо казалі, кніжкі, якая, на жаль, шырока невядомая і па сёння чытачу, а гэта вот у скарбонку, зноў-такі, вось гэтай самай. І перыяд той же, што называецца міжваенная паэзія. Так. Добра, а як ужываецца? Я ўсё хілю ў свой бок. Ну, не сакрэт, і мы казалі гэта ў біяграфіі, што Віктар, так бы мовіць, непасрэдны і актыўны ўдзельнік такога феномену беларускай літаратуры, як бумбамліт. От як ужываецца ўсё ж такі чалавек, ну, як сам бумбамліт, схільны да эксперымента, да некага выкліку, да такога, з вось гэтай працай, літаратуразнаўцы, даследчыка. Хто пераважае з гадамі? Вось ідзе час, марнее вось той правакатар і эксперыментатар Віктар Жыбуль малады і з'яўляецца ўсё ж такі сур'ёзны дзядзька, які капае архіў. Ці неяк ужываюцца гэтыя дзве іпастасі? Што адчуваеце? Ну, бумбамлітаўцам я стаў усё ж такі раней, чым літаратуразнаўцам. Таму... І нічога не значыць. Можа, вы яго запхнулі ўжо там пад плінтус глыбака і ўсё. Ну, навошта запіхваць? То есть ёсць порах? Ну, а куды ён падзенецца, ёсць? Ну, это вельмі... Не, чым, ведаце, у нас уже перабыло, між іншым, Ціхан Валерыч не дасць хлусіць, ну, добры десятак вашых калегаў па бумамліту. Ну, па-розному людзі ўжо пачуваюцца і адчуваюць сябе, і, ну, не ва ўсіх гэты запал ведзён. Многія, мне здаецца, астепеніліся. Так, у прыкрым крыку была такая характарыстыка. Антынародны паэт, незаслужаны дзеяч мастацтва, аўтар брыдкіх пачварных вершаў, створаных за 7 гадоў біця галавой аб сцяну жыццёвай непрадказальнасці. Так. Характарыстыка актуальная? Дадаць можам выправіць яе, ці ўсё так засталося? Ну, хіба што 7 гадоў выправіць. На 17, на 27. Ну, так. Амаль што там, да. То есть антынародны паэт, незаслужаны дзеяч, всё можа быць. Як бы антынародным паэтам неяк сябе называць ўжо не ёмка, бо калі я даведаўся, што так сябе называе украінскі паэт Александр Ірванец, то неяк, і хутчэй за ўсё ён так назваўся раней за мяне, то ўжо неяк... Плагіат. Ну, амаль што. То есть, але мы так назваліся незалежна адзін ад аднаго. Ну, я думаю, так, это такія думкі светлыя прыходзяць у розныя галовы адначасова. Ну, атрымліваецца, што так. У нас у гасцях была Вера Бурлак, і я хачу спытаць, не памятаю, вот задаваў я гэта пытанне ёй ці не, але ў любым разе, нават калі так, то будзе цікава паслухаць з другого боку адказ. Творчай сям'і, дзе два самадастатковых моцных творцы, лёгка жыць ці не? Хто галоўны творца? Хто каго плагіяціць, хто каго натхняе? Як вот это адбываецца? Ці это паралельныя сусветы, якія паза сям'ёй, скажам так, існуюць самі па сабе? Ну, па-мойму, у нашай сям'і ўсё, як і ў любой іншай. Кожны што, займаецца... Бойка, сварка. Ды не. Сварак такіх, сваркі рэдка бываюць. Хто круцейшы паэт? З вас. Вот садзіцеся вы вечарком на кухні, заварылі гарбаткі. Жонка, ну прызнайся, ну я ж лепі. Не, мы неяк такіх размоў амаль што не вядзем, як не дзіўна. Мы хутчэй можам абмяркоўваць нейкія аб'екты нашых даследаванняў, бо жонка таксама займаецца літаратуразнаўствам, акрамя паэзіі, прозы і гэтак далей. А вы дыпламат. Але вы крытыкуеце адзін аднаго? Ну, можа, правда, да. Абмяркоўваеце то, што... Трошкі бывае, што... Паправ гэты радок, тут бачыш, якая ў цябе рыфма. Бывае, што Вера мне дасць пачытаць там што-небудзь з напісанага, каб я у тым ліку і зрабіў заўвагі. А бывае так, ну, каб проста выказаў нейкае меркаванне. То бок, скажем так, сімбіоз у хорошым сэнсе, творчыя такія адносіны, не канкурэнтныя, а узаемадапаўняльныя. Мабыць, так. А што цяпер вось на працоўным стале, ну так, фігуральна кажучы, ці хочацца штосьці рэалізаваць як кнігу? Можа быць, просіцца проза, можа быць, там рыхтуецца кніга артыкулаў. Вось калісьці Вольга Бабкова у нас была, яна сказала, што я так натхнілася працай у архіве ў свой час, што ў мені выйшла кніга паводле архіўных маіх розшукаў, яна ператварылася ў мастацкі там твор і так далей. Можа, пара і вам вот пайсці ж такім шляхам, ці скануць што-небудзь архіўным, как бы нон-фікшн з фікшнам, раман біяграфіі і так далей, і так далей. Вы ж накапалі ўжо ўсяго. Вот пра, прабачце, Марту метэаролага. Это ж раман. Ну, у мяне гэта атрымаўся артыкул. Раман я пісаць не буду паводле гэтага, дакладна не буду, бо гэта трохі не маё, і я да самога гэтага спосабу выкладання стаўлюся досыць крытычна, бо калі, напрыклад, аўтар піша нешта паводле дакументаў, але пры гэтым выкарыстоўвае, скажам, дыялогі персанажаў, то бок рэальных асобаў, якія калісьці жылі, то так і хочацца спытаць, а ты што, там стаяў са свечкай, да, чуў усё гэта? Вось. Просто тут атрымліваецца так, што пры напісанні падобных раманаў вялікую ролю грае, ну, тая самая фантазія. Канешне, канешне, без ніяк. Вось, і паэтому я ўсё ж такі мастацкую прозу пісаў бы асобна, а там дакументальныя, у прыватнасці літаратуразнаўчыя, біяграфічныя артыкулы асобна. Я гэта размяжоўваю. Ну што, толькі што перакрэслена была палова літаратуры свету? Просто ад Морыса Дрюона і як бы Дзюма, вот просто да, не знаю, да тых, хто быў у нашай студыі. Вот так вот, ребята. Ну што, ну а насамрэч, вот тое, што Ціхан Валерыч запытаў, кніжачка, магчыма, ўжо нейкая гатовая, тут толькі яе вот у друкарню аддаць, можа, сапраўды ёсць блискавіцы том 2, што-небудзь такое вот сабралася. Парадуйце нас планамі на выданне чаго-небудзь хорошага такога вот. Не, том 2 не будзем рабіць. Артыкулаў літаратуразнаўчых у мяне так на некалькі кніжак, скажам так. Вось. Адзін наш выдавец неяк прапаноўваў мне выдаць кнігу з артыкулаў, у якой было б старонак 500-700. Было б не блага. Але? Не, гэта блага было б, так. Таму што многія артыкулы як бы паміж сабой, я паглядзеў, не ўжываюцца. Яны на настолькі розныя тэмы, хоць здавалася б пра літаратуру, пра асобаў літаратуры, але ўсё адно яны занадта розныя. І лепей ўсё ж такі выдаць некалькі кніг, але паменш. Ну, што можна сказаць? Это цудоўнае памкненне і некалькі кніг лепш, чым адна кніга. Трохтомнік. Трохтомнік Віктара Жыбуля. Вельмі цудоўная ідэя. Шаноўныя сябры, Віктар Жыбуль быў сёння з намі ў літаратурнай гутарцы «Кантэкст», падзяліўся цудоўнымі ўспамінамі, мілымі просто пра дзяцінства, пра пісанне, пра клапоў на вот гэты вершык пра сабачку. Это вот просто перапісаць, аднавіць і выдаць. Паабяцаў трохтомнік нам літаратуразнаўчых хорошых артыкулаў. Ну, Ціхан Валерыч возьмецца пісаць прадмову. Тры тамы, неўзабаве будзем чакаць. Дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час пабыць з намі, за цудоўны настрой, за добрыя узгадкі. Мы пакідаем вас на «Кантэксце». Заставайцеся, падпісацца на каналчык. Ціхан Чарнікевіч, Сяла Сцібрака. Наш госць будзе чытаць яшчэ вам вершы. Дзякуй. Святла музыка. У гэтым доме святло даўно не гарыць. Тое, што бачыш ты, проста адбітак вакна насупраць. Яго падманны бляск захопіць і завалачэ. У кут, дзе спыніўся час і пацук павесіўся. Мігцяць агеньчыкі роўнай рытмічнай паласой. І шарыкі паступова запаўзаюць за ролікі. У адключаным вадаправодзе і абясточаных правадах грае святламузыка з няўдалым сурдаперакладам. Бойся холодных галодных кропляў дажджу. Яны нас хочуць дастаць з-пад лесвіцы доўгімі дзюбамі. Вуліца сонным вусенем крадзецца ў туман. Туды, дзе зімы няма, дзе зіму напалохалі. Тут быццам спакойна і ціха, але гэты спакой – спакой коткі, якая плаўна круціць хвастом. У ейных зялёных вачах хваляванне з трывогаю. Тут спеў нямы, тут дыскатэка прывідаў. Тут такое прыгожае утульнае месца, але я, напэўна, больш не вярнуся сюды, не будзе куды вяртацца. І гучыць, цурчыць шапялявае мылёдае жыцця на зажаванай старым магнітафонам стужцы. Трава, трава, праз дах расце трава, трава. Правал, правал, у памяці правал, правал. Паветранае. Гумовыя жанчыны, напампаваныя геліем, узлятаюць у паветра. Гумовыя мужчыны, надзьмутыя вадародам, сягаюць вышыняў. Робяць кульбіты пад аблокамі, займаюцца паветранай аэробікай. Самыя лёгкія паветраныя гімнасткі, самыя спрытныя нябесныя каскадзёры. З бязгучным смехам без прычыны увысь лятуюць гумовыя жанчыны, у іх удзьмулі вадарод дыханнем рот у рот. Гумовыя мужчыны любяць гелій, мы з імі за адным сталом паелі, іх кліча ў неба карагод і подых рот у рот. Займаюцца паветранай аэробікай, не зважаючы на супрацьпаветраную абарону. Самыя зграбныя паветраныя гімнасткі, самыя прухкія нябесныя каскадзёры і дошка з цвікамі, гнілая дошка з цвікамі, лятае за гумовымі жанчынамі і мужыкамі. Ружа вятроў – гэта пацалунак на выварат, гэта вір агню, нябачны стрыжань цяпла, ключ, які захрасае ў замку, ператвараючыся ў стужку Мёбіуса, крэм, выціснуты на торт, кранштейн, які марыць стаць шасцяронкай, лясная багна, што прагне вызваліцца з берагоў, даскочыць да сонца і апячыся, каб сагрэць гэты шар зямны, выціснуты як лімон. Стварыць свой сусвет і схавацца ў яго. А раптам не схаваешся, а раптам не змесцішся, бо сусвет атрымаецца за маленькі. Схавацца ў створаны ўласны свет, але раптам атрымаецца за вялікі, і ты там заблукаеш і згубішся. І, мала таго, там будзе яшчэ куча народу, які трапіў туды невядома як. Зараз я прачытаю верш, які мне прысніўся ў сне, але калі я прачнуўся, я палову радкоў не памятаў, таму я іх проста запісаў, прыдумаў, як мне падказвала інтуіцыя. Неяк пачуў за акном я крык: «Ганс Фрэдэрык! Ганс Фрэдэрык!» Я паглядзеў, нікога няма, гэта ці зроку, ці слыху падман. Сонца надзела руды парык: «Ганс Фрэдэрык! Ганс Фрэдэрык!» Хмара тапырыць чорны лыч, Ганс Фрэдэрык не ідзе на кліч. Што пнём аб саву, што савой аб пень, так таямніча праходзіць дзень. Савою аб пень, пнём аб саву: «Ганс Фрэдэрык, я табой жыву!» З жахам гляджу ва ўсе бакі: «Ганс Фрэдэрык, ты хто такі? Можа ты сон, можа ты здань, хочаш рэальным стаць? Стань! Калі ў кране няма вады, Ганс Фрэдэрык залез туды. А калі ў кране ёсць вада, Ганс Фрэдэрык напор паддаў». Чуецца зноў той самы крык: «Ганс Фрэдэрык! Ганс Фрэдэрык!» Там рассыпаюцца гарады: «Ганс Фрэдэрык, не ідзі туды!» Тры вадалазы пілуюць са сну, не абуджаючыся ад сну. Чуе абрыўкі замежных моў, Ганс Фрэдэрык паўзе дамоў.